بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى سوره اعلا هست سوره اعلا سوره ای که از احادیث معلوم میشه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم با این سوره خیلی محبت داشت رسول الله این را زیاد میخواند بالخصوص تو نماز زیاد میخواند در روایتی میاد که بیشتر روزهای جمعه در روز در رکعت اول سوره سبح اسم ربک الاعلا میخواند آن حضرت و در رکعت دوم سوره غاشیه اون سوره ای که بعد از این میآید و در روایت دیگه هست که آن حضرت صلی الله علیه وسلم گاهی که وترها را میخواند در سرکت وتر رکعت اول بیشتر سوره اعلا را سبح اسم ربک الاعلا را میخواند و در دو رکعت بعدی قل یا ایها الکافرون را در دومی رکعت میخواند و در سومین رکعت قل هو الله میخواند. لذا این سوره سوره ای هست که آن حضرت صلی الله علیه وسلم باش محبت داشت و وقتی که ما به محتوای سوره ها نگاه کنیم یک سوره قرآن مجید کل قرآن و خلاصه قرآن است، چون در این سوره ها همه مطالب به صورت مختصر خلاصه بیان شده، هم توحید است، هم قیامت، هم رسالت، هم عمل نیک است، هم عمل بد است، هم بشارت است، هم تخویف است، همه چیز در یک سوره مختصر هست. خب ربط این سوره و مناسبت این سوره با گذشته این را شما میدونید که اختلاف مشرکان با رسول اکرم صلی الله علیه وسلم روی دو چیز بود، یکی مسئله توحید و یک تاپرستی، دوم روی مسئله قیامت. اون چی که تا اینجا خواندیم از سوره قاف تا سوره الطارق تا اینجا بحث قیامت بیشتر بود، قبل از اون در سوره حوامیم بحث توحید بود و حال از اینجا به بعد مجددن بحث توحید آغاز میشه، از سوره اعلا تا آخر قرآن مجید بحث توحید است. الله عز و جل دستور میده به پیغمبرش یا به هر مخاطب، به من شما مسلمان، که سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح بگو، پاکی را بیان بکن، پاکی رب اعلایت را، اون ربی که از همه اعلاتر است، از همه برتر است، از همه بالاتر است. گاهی که در قرآن مجید میبینید چنین کلمه‌ای که نیاز هست شما جواب بدید، مستحب به جواب بدید. در تفسیر سوره رحمان عرض کردم که وقتی که رسول الله صلی الله علیه وسلم سوره رحمان را خواندند و این آیه بار بار تکرار میشد، خدا سوال میکنه فبأی آلاء ربکما تکذبان، ای جماعت جنات و انسان ها کدوم نعمت های ربتون را تکذیب میکنید؟ صحابه ساکت ماندن. رسول الله فرمود از شما جنات بهتر کردن، بهتر عمل کردند. اونا وقتی که این آیه خوانده شد جواب دادن لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد، پروردگار هیچ نعمتت را تکذیب نمی کنیم، فلک الحمد. لذا معنی این حدیث اینه که وقتی که خدای عزوجل یا دستور میده یا سوالی میکنه، اگر جواب پیشت هست جواب بده. پس وقتی گفته میشه فبأی آلاء ربکما تکذبان، کدوم نعمت های ربتون را تکذیب میکنید؟ بگیم لا بشیء من نعمک ربنا نکذب، پروردگار هیچ نعمتت را تکذیب نمی کنم، همه را قبول دارم. به زبان خودت بگو، به زبان عربی بگو. یا مثلا وقتی که الله می فرماید الیس الله باحکم الحاکمین در سوره والتین، آیا الله احکم الحاکمین نیست؟ مستحب اینه ما جواب بدیم بلا و انا على ذلك من الشاهدین، منم گواهم که الله عز و جل احکم الحاکمین است. یا الله وقتی می فرماید الیس ذلك بقادر على ان یحیی الموتا، خدا قادر نیست که مرده ها را زنده بکنه، از من و تو سوال میکنه، مستحب بس من و تو بگیم بلا انه قادر على ان یحیی الموتا. اینجا هم همچنین الله وقتی می فرماید سبح اسم ربک الاعلا، ای مسلمان، ای مؤمن، تسبیح رب اعلایت را بکن، بگو، مستحب بس همه ما زمزمه بکنیم سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، رب اعلای من پاک است. چون خدا به ما گفته سبح اسم ربک الاعلا، تسبیح بگو. سبح این توحید است به معنی پاکی، پاکی رب را از هر عیب، از هر شریک، از زن، از فرزند، دختر، پسر، از هر چی پاکی ربت را اعلام کن و به زبان بیار که رب من پاک است. نام رب اعلایت، اون ربی که ببین این مدعا هست، ربی الاعلا یا ربک الاعلا مدعا هست. الان دلائلش الذي خلق فسوى، الله آن ذاتی هست که هر چیز را آفرید، خلق کل شی، فسوى برابرش کرد اونطوری که نیاز به برابری داشت. والذی قدر فهدا، الله آن ذاتی است که هر چیزی را قدر، برای هر چی اندازه ای تعیین کرد، نهایتی تعیین کرد، هر چیزی را اول و آخری برایش تعیین کرد. فهدا باز راهنمایی کرد، یعنی هر چیز را بعد از پیدا کردن راهنمایی کرد. دیدید خدا چطور ما را راهنمایی میکند؟ مفسرین گفتن معنیش اینه که بعد از پیدا کردن رزق و روزی هر یکی را مقدر کرد و راه روزی را هم بهش نشان داد. والذی قدر خلق، اول خلق ما را پیدا کرد، بعدا قدر رزق و روزی ما را چی کرد؟ مهیا کرد. فهدا باز ما را راهنمایی کرد. تو میخوای به روزیت برسی، تو برو رانندگی کن، تو برو مغازه برای خودت درست کن، تو برو فلان تولیدات، تو برو درس بخوان. هر یکی را روزی که برایش مقدر است، الله به همون سمت و سو چی میکنه؟ هدا راهنمایی میکنه. انسان میره و بعض همه انسان ها، تنها بحث انسان نیست، همه مخلوقات. بزغاله وقتی که از مادرش میفته مستقیم نگاه میکنه پستانهاش، این کی راهنمایی کرد؟ از کجا میدونه اونجا باید بره و غذایش اونجاست؟ جوجه ای تازه از تخم میاد بیرون فورا نوکش را میزنه به زمین، این کی راهنمایی میکنه؟ هر یکی را الله راهنمایی میکنه که رزقت کجاست، برو اونجا. از الله عزوجل جوجه ها را راهنمایی میکنه، مورچه ها را راهنمایی میکنه، ماهی ها را میکنه، عرض کنم که شتر بچه و بزغاله و بره و همه را راهنمایی میکنه. به من شما را، من شما را راهنمایی نمیکنه؟ به من شما رزق نمیده؟ چرا بعضی دست پاچه هستند؟ لذا الله عزوجل میفرماید الله برای هر یکی مقدر کرد، والذی قدر رزق روزیش را، فهدا بعدا راه را هم بهش نشان داد که از کجا برو رزق روزیت را حاصل کن. والذی اخرج المرعا، الله آن ذاتی است که چراگاه را، مرعا چراگاه را بیرون کرد، یعنی چراگاه را درست کرد برای حیوانات شما. فجعله غثاء احوا، اون را الله عزوجل قرار داد خشک و سیاه. معنیش اینه که الله عزوجل تمام احوال را، تمام شرایط را الله است که به وجود می آورد. هم سرسبزی و شادابی او می آورد، هم نقص و ایراد و اشکالی که باشد هم به او به وجود می آورد، به دست او هست. سنقرئک فلا تنسا، الله عزوجل انعاماتی برای پیغمبر خودش بیان می فرماید، ما برایت می خوانیم. سنقرئک، ای پیغمبر ما می خوانیم برایت این کلام را، فلا تنسا، تو فراموش نمی کنی، الا ما شاء الله، مگر اون چی که خدا بخواد. یعنی چه؟ آیاتی که خدای عزوجل خودش منسوخ بفرماید اونها مراد هستن. انه یعلم الجهر و ما یخفا، اون مدعای اول بود که همه چیز به دست الله است. همین الان عرض کردم که برای الوهیت دو چیز لازمه، یکی تصرف و قدرت مطلق، یکی علم کامل. قدرت کامل، علم کامل. از اینجا تا الذي خلق فسوى، قدرت کامل بود. خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي اخرج المرعى، الله همه چیز را آفریده، رزق را، روزی را، هدایت انسان به انسان راهنمایی کرده. این قدرت است. و بعد انه یعلم الجهر و ما یخفا. این علم است، الله میداند هم علنی را و ما یخفا، اونی که مخفی میشه، هم جهر را، ظاهر را، علنی را، عیان را، و همچنی و ما یخفا نهان را، همه چیز را الله میداند. و نیسرک للیسرا، ما ای پیامبر هموار میکنیم برای شما راه کمال را، راه رسیدن به الله را. لذا شما، برای شما که هموار میکنیم، معنیش نشان میدیم. فذکر ان نفعت الذکر، شما پند بده اگر پند فایده ای دارد. ببین بیشتر مفسران بر این هستند که این شرطی هست، یعنی اگر پند فایده ای دارد. بعضی میگن این به معنی اذا هست. الان یه سوالی هست که آیا اگر پندی ما جای تبلیغ بکنیم فایده ای داشت؟ تبلیغ بکنیم، اگر فایده نداشت چیکار بکنیم؟ آیا مفهوم مخالف اعتبار داره؟ اگر کسی میدونه که من اینجا صحبت بکنم بی فایده هست، آیا وقتی که میدونه که فایده ندارم، این جوانها به حرف من گوش نمی کنن، آیا چنین جای دعوت بده یا نده؟ چون از مفهوم مخالف این آیه این برمیاد که فذکر این نفعت الذکر، اگر پند فایده میده خب پند بده، مخالفش، ضدش، عکسش چیه؟ یعنی اگر پند فایده نمیده دیگه پند نده. به این خاطر مفسرین نوشتن فیه تفصیل، اینجا این بحث تفصیل دارد. تفصیلش اینه که المدعو الى ثلاثه اقسام، کسی که شما او را دعوت میدهید از سه حال خالی نیست: مقطوع بنفعه، یکی اون هست که شما یقین دارید که من این را پند میدم این فایده حاصل میکنه، قطعا نفع میبره از فایده من، از پند من، اینجا باید پند بدی. و مقطوع بعدم نفعه، یکی دیگه شما میدونید که قطعا میدونید اینجا فایده ای نداره، من تبلیغ بکنم فایده ای نداره. و سوم و محتمل، احتمالش هست از حرفهای شما متاثر بشه بیاد نماز بخونه، یا نه احتمالش هست هیچ فایده ای داشته نباشه. الان می فرماید و قال محل التذکیر، کجا ما پند بدیم؟ ما لم یکن مقطوعا بعدم نفعه، جایی که ما قطعا میدونیم اینجا فایده نداره، خب اونجا پند ندیم، دو جای دیگه پند بدیم. یک جایی که میگیم حتما سود داره، یک جای دیگه که میگیم شاید سودی داشته باشه، شاید داشته نباشه، شاید حرف گوش به حرف بکنند یا نکنند. خب این یکی از مفسران نوشته. اما بنده بحثی در سوره بقره خدمت شما عرض کردم، اونجایی که خداوند به پیغمبر میگه ای پیغمبر، اینایی که کفر کردن مثل ابو جهل و ابو لهب و امثالهم، سواء علیهم انذرتهم ام لم تنذرهم، برابر است اینها را بترسانی یا نترسانی، لا یؤمنون، ایمان نمی آورند. خب اونجا همین سوال مطرح بود که وقتی که ایمان نمی آورند، چرا رسول الله باز هم اینا را تبلیغ می کرد، باز هم با اینها جلسه خصوصی می گرفت، باز هم اینها را دعوت می داد؟ اونجا جوابش همین بود که درسته یک گروه ایمان نمی آورد، ولی تنها پند و موعظه برای ایمان آوردنشون نیست، پند و موعظه فواید بیشماری دارد. یکی مثلا اینه که منی که خدا به من قرآن نشان داده، ایمان را به من یاد داده، راه هدایت را به من داده، من وظیفه ای دارم، اما از اینکه اون حرف من را قبول میکنه یا نمیکنه، من باید وظیفه خودم را انجام بدم. خب الان درست خدا میفرماید اونا ایمان نمی آورن، ولی وظیفه رسول الله انذار است، باید رسول الله اونا را بترسونه. و دیگه جایگاه پیغمبر با این تبلیغ، اون اگر چی قبول نمی کند، جایگاه پیغمبر میره بالا. این دو. سوم اتمام حجت، درستی حرف ما را قبول نمی کنه، ولی فردا نگه پیش خدا که خدای اینا بودن به ما نگفتند، لذا حجت باید برو تکمیل بشه. باید او را موعظه بکنیم، نصیحتش بکنیم تا که فردا بهانه‌ای بر علیه ما داشته نباشه. یا همین که بگیم معذرتن الی ربنا، ما پیش پروردگارمون مسئولیتی داریم، به خاطر اینکه ما پایمون گیر نکند و فردا مسئول شناخته نشیم، لذا ما باید وظیفه‌مون این هست که همه جا پندمون را اندرزمون را برسانیم. برای شما قبلا نمونه عرض کردم، مثال زدم، مثلا در کشور ظلمی داره انجام میگیره، خب شما وقتی که این ظلم را میبینید لازم هست که این را گزارش بدید به بالاترها، به مرکز کشور بنویسید. و شما میگه کی گوش میکنه؟ کی به حرف ما عمل میکنه؟ درسته عمل نمیکنه، ظن غالب گمان غالب همینه، ولی فردا شما پیش خدا عذری داشته باشید که خدایا من که مطلب را به اونها منتقل کردم اونها رسیدگی نکردند، حداقل مسئولیت شما سبک میشه. همچنین جایی که احساس میکنید که طرف حرف شنوی ندارد، باید ما مسئولیت خودمون را ولو یک بار شده هم انجام بدیم، باید بگیم. پس الله می فرماید فذکر این نفعت الذکرا، اگر پند فایده می دهد پند بده، اما از پند چی کسی فایده می گیرد؟ سیذکر من یخشا، ان قریب پند می گیرد، نصیحت حاصل می کند، من یخشا، هر کسی که بترسد از خدا، و یتجنبها الاشقا، دوری میکند از ذکرای شما، از پند شما، محروم ترین انسان، بدبخت ترین انسان، الذي يصل النار الكبرى، همون انسانی که وارد آتش بزرگ میشه، اون انسانی که جهنم برایش آماده هست، ثم لا يموت فيها ولا يحيى، سپس در اون جهنم نمی میرد و نه زنده میشه. نمی میرد برای ما مفهومه، یعنی قبض روحش نمیشه، اونجا دیگه برای همیشه زنده هست. اما ولا یحیا یعنی چه؟ زنده نمیشه، زنده که هست. اینجا مفسرین نشن ولا یحیا بالاستراحت، یعنی چنان حیاتی که برایش راحتی باشد ندارد. این زندگی همیشه میگن مردم وقتی که زندگی که خیلی از دستش رنجن، میگه زندگی نیست، واقعا زندگی نیست وقتی که انسان همیشه تو شکنجه. پس راحتی منش یحیا یعنی راحتی برش نیست. قد افلح من تزکا، این ثمره خشیت است، نه گفتیم که سیذکر من یخشا، چه انسانی پند حاصل میکند؟ کسی که در دلش خوف خدا باشد، خشیت الله، الله این نعمت را به من شما بده، در دل خشیت باشد، انسان در همین دنیا نورانی میشه. از خدا بترسد انسان، حق هیچ کسی را تلف نمی کنه، حق گربه را حتی تلف نمی کنه، حق سگ دم خونه را هم تلف نمی کنه، اونجا هم از خدا میترسه، چه برسد به زن و فرزند، چه برسد به خویشاوند، چه برسد به همسایه، چه برسد به مشتری که ازش جنس میگیرد، میترسد از خدا، کلاهبرداری نمی کند. خشیت دنیا را تبدیل به امن و امان و صلح و آرامش می کند. لذا الله می فرماید قد افلح من تزکا، این نتیجه خشیت، همانا رستگار هست اون انسان، فداره می نویسی در هر دو دنیا این انسان رستگاره، من تزکا، اون انسانی که خودش را پاک بکند. الله می فرماید شما اگه می خواهید رستگار بشید، اگر می خواهید که شما کامیاب هر دو دنیا بشید، بیاید خودتون را پاک بکنید. از چی پاک بکنید؟ اولا از شرک، کفر، نفاق، اخلاق بد و تمام گناهان و معاصی، از همه نابرابری ها انسان خودش را پاک بکند. خیلی آسان است. قد افلح من تزکا و ذکر اسم ربه فصلا، و همچنین نام پروردگار را به زبان بیاورد در مصائب و در حاجات فقط از خدا کمک بگیره. الان خواندیم پاکی یعنی پاکی از شرک، نه اینکه بگه که من خودم را پاک کردم بعد یا فلان ادرکنی یا فلان انصرنی، نه، هر وقت نام الله به زبانش باشد. و ذکر اسم ربه فصلا، نام پروردگار را در مصائب و در حاجات ذکر کند، پس نماز بخواند، همیشه او را سجده کند. اما خداوند اینجا موانع را بیان می فرماید. چه چیزی مانع هست که ما خوب خودمون را پاک نمی کنیم؟ بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکه حقیقت این است که شما ترجیح می دهید زندگی دنیا را، به خاطر زندگی دنیا الله را ناراضی می کنی، خلاف دروغ می گویی، اشتباهات دیگه می کنی، گناه و معصیت می کنی و هزاران دیگه. مشرکین به خاطر دنیا و به خاطر شکم بود که لنگرها را گرم داشتن، بتخانه ها را گرم داشتن، شب و روز پخت و پز بود و بخور بخور بود، اینم دنیاست. اذا الله می فرماید بل تؤثرون الحیات الدنیا، بلکه شما ترجیح می دهید زندگی دنیا را، در حالی که والآخرت خیر و ابقا، آخرت بهتر است، زندگی آخرت و ابقا باقی مانده تر است. این دنیا 60 ساله 40 ساله 50 ساله آخر فناست، اما اون برای همیشه ابد الاباد باقی میماند. ان هذا لفي الصحف الاولى، اینجا خداوند این مطلبی که بیان فرمود هم توحید بود هم تزهید من الدنیا. در این هر دو مطلب الله استدلال میگیرد از صحیفه های گذشته، در تعلیمات پیامبران گذشته بوده. ان هذا لفي الصحف الاولى، این مطلب یعنی مسئله توحید چنانچه اینجا ذکر است و تزهید من الدنیا چنانچه اینجا ذکر است، در صحیفه های پیشینیان بوده، یعنی صحیفه های ابراهیم و موسی، در کتابچه هایی که خداوند به اونها داده، در اونجا هم این مطالب بوده.